ग्रहादि ग्रह रूपम बंधनम उत्तम मृत्यु रूपम। मृत्यु रूपा जो ग्रह और अधिग्रह है जिसे बंधन कहते हैं उसके बारे में कह दिया गया है। ग्रहादि ग्रह रूपम बंधनम मृत्यु रूपम उत्तम। और यह भी बात बता दिया उस मृत्यु का भी मृत्यु हो जाता है। तस्य मृत्यु और मृत्यु सद्भावात मोक्षश्च उपपद्यते। उस मृत्यु का भी मृत्यु होने के कारण से मोक्ष होता है, हो सकता है, संभावना है, यह बात युक्ति से सिद्ध कर दिया गया। स च मोक्षो ग्रहादि ग्रह रूपाणाम यही व प्रलय प्रदीप निर्माणवत। और वह मोक्ष जो है कब है, कैसा है, कद वह मोक्ष ग्रहादि ग्रह रूपों के समस्त वस्तुओं का यही व प्रलय, यही पर प्रलय हो जाना। यह का मतलब जीवित रहते वक्त, मरने के बाद नहीं, जीते जी ही इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संबंध जन्य आसंग का जो अतिक्रमण कर जाना ही मोक्ष। राग द्वेष युक्त अभी विचार हुआ ना, इंद्रिय विषय इंद्रिय चरण, भले इंद्रिया जाएंगे, इंद्रिया इंद्रिय वर्तन थे उसको रोक नहीं सकता है भी नहीं, और एक क्षण का चुपचाप बैठ नहीं सकते, लेकिन आप इतना ही अंतर हो गया, इंद्रिया इंद्रिय प्रवृत्त हो रहे, विषय में प्रवृत्त हो रहे हैं, किंतु वहां पर राग द्वेष ऐसे वियुक्त थे अर्थात आसक्ति से रही, उस उतना ही होना है। इतना सारा जो आपका पापड़ बेलना झंझट उठाना है, साधन भजन ये सब तपस्या, इसका इतना ही काम है आसक्ति का लोप हो जाना। बाकी तो ये दृश्य रहेगा, इसके साथ व्यवहार भी चलते रहेगा, भंडारा भी खाओगे, दक्षिणा भी लोगे, कोई आपत्ति नहीं रहेगा, बस उसमें आसक्ति नहीं होना है। आसक्ति ही सबसे बड़ा खराब चीज। आसक्ति होने से क्या होता है, आदमी दो चीजों की अपेक्षा कर लेता है। सबसे पहले फलाका जैसा क्या कितना मिलेगा, क्या क्या करना, इतना दूर जाकर मैं आसक्ति है या तो फलाकांक्षा हुई, अनासक्त भाव नहीं क्यों, अनासक्त भाव है तो कहीं हो से क्या लेंगे, नहीं जा नहीं जाना तो लेंगे ले, बाकी पूछ रहे क्या कर, पूछ रहे जानकारी ले रहे, इसका तो जरूर जो है उसके अंदर आ। कई लोग तो मेन्यू तक पता लगा लेते हैं, मेन्यू जानते हैं क्या क्या मालता है, लड्डू बना है कि रसगुल्ला है कि क्या क्या बना है, वो भी सब जानकर लेने वाले बहुत है। चावल नहीं है तो फिर प्याज क्या बन रहा, केवल पूरी सब्जी खाने जाने का। तो ये आसक्ति का विलक्षणता है, स्वरूप है, इसके ना होना ही वास्तव में मोक्ष है। ग्रहादिग्रह रूपाणाम यही वह प्रलय प्रदीप निर्वाणवत, प्रदीप का निर्वाण यद ग्रहादिग्रहाख्यम बंधनम, जो ग्रह और अतिग्रह रूपा बंधन है, मृत्यु रूपम जो मृत्यु रूप कहा गया था, तस्य यत् प्रयोजकम, तस्य यत् प्रयोजकम तत् स्वरूप निर्धारणार्थम इदम् आरभ्यते, उसका प्रयोजक कौन है इस बात का निर्णय लेने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ। कहां से कौन है इसका प्रयोजक, बार बार क्यों हो रहा है ग्रह ग्रह रूपा मृत्यु, यह बंधन जन्म मरण के चक्कर क्यों चल रहा है, उसका प्रयोजक कौन है। तस्य मृत्यु हो यह प्रयोजकम तत्स्वरूप निर्धारणार्थम, इसका प्रापक, इसका जो है पुनरावृत्ति करने वाला का कारण कौन है, वो जानना, मुख्य कारण को हमें जानना है। बाकी तो एक ही कारण से कभी कोई वस्तु होता ही नहीं, अनेकों को मिलकर मिला करके होते हैं, अनेक कारण की जरूरत है ना, केवल एक प्रधान होता है जिसका उपादान का है, तो कुछ भी कारण मुख्य रूप में एक कारण होता है, उस कारण को साथ मिलकर अन्य सारे कारक कहे जाते हैं, उनको हम कारण नहीं कहेंगे, उनका नाम क्या है कारक, वो इस मुख्य कारण को सहयोगी बन करके कार्य उत्पन्न कर दिया। मुख्य वो कारण को ढूंढ रहे हैं, यह जानने के इसको जानेंगे ना आप किसको किसको काटते फिरोगे, इसे पहले जमाने में हाथ काटो पैर काटो ये काटो मारने के बहुत करना पड़ता था, और कई बार पूरा फाड़ के दो टुकड़ा करके फेंक फिर भी जिंदे हो जाते थे, ऐसे भी तो कहानियां है। और क्यों वो सीधा हार्ट को मारना जन नहीं प्रयास किया, सीधा हार्ट को गोली मार दो खत्म हो गई मामला। उधर नहीं जाते बहादुर दिखाने के लिए, किसी भी कारण से हो वो नहीं मारते, किसे हृदय में नहीं छुरी मारते, हाथ काटेंगे ये काटेंगे वो काटेंगे लड़ेंगे, वो भी अपन एक हाथ भी मार रहा है, दोनों पैर में वही खड़े बैठे बैठे हो, दोनों पैर खत्म हो गया वही बैठे लड़ रहा है। ये बहादुर की कहानी गाई हुई है, आज वो सब चलेगी नहीं, जेल चले जाओ, इसे क्या करते सीधे थाए बजा दी खत्म हुआ, ठीक है आर पार कर दो, हार्ट में छुट्टी हो गई। इधर से रावण को देखिए, मारने का प्रसंग आया तो नहीं मार पा रहे राम, इसे प्राण कहां है पता ही नहीं चल पा रहा, और हार्ट पर भी मार दिया नहीं हुआ कुछ, बाद में पता चला नाभि में छिपा है इसका मामला, अभी रहस्य किसी से भी पता चले, वो पता तो लग गया ना क्या है, नहीं पता है तो मारते कैसे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी पता तो चलाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें पता लगाना है वो नाभि है कौन सा है, वो नाभि नाभि कौन सा है। जैसे हम लोग एक गोष्ठी किए थे तो वहां पर यही चर्चा हुई, वो नाभि ढूंढो, आज के पाश्चात्य संस्कृति का आधारभूत नाभि तत्व प्राण तत्व कहाँ है, जिस पे यह प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रस्फुटित हुआ है और बढ़ रहा है, सनातन संस्कृति को मिटा रहा है, अब उस पर तुम वार कर दो ताकि पूरी संस्कृति ध्वस्त हो जाए, पाश्चात्य संस्कृति ध्वस्त हो पुनः सनातन संस्कृति को उद्भव हो, उसके लिए उस नाभि को पकड़ना और उस प्राण तत्व का छिपा उसको पकड़ना पड़ेगा, उसी प्रेरणा हम मोक्ष चाहते हैं इस बंधन से संसार से, तो हमें भी जानना पड़ेगा ये सारे जन्म से मरण का जो चक्र का मुख्य आधार नाभि तत्व प्राण तत्व का टिका, उस पर वार करेंगे जब तब हमारी जीत हो जाए। उसी को जानने के लिए यहां पर अब अगला ब्राह्मण आ रहा है, इसे तत् प्रयोजन ये प्रयोजन हम तत्स्वरूप निर्धारणार्थम जब मारते याद जोड़ती थी वो वार्चा मंत्र तो बाद में उठाएंगे क्योंकि अब विषय है शास्त्र। इस ब्राह्मण को कुछ लोग अन्य अर्थ ले लेते हैं, कैसे ले रहे देखिए, कहते तो ब्रह्मविद्या के अधिकारी का यहाँ पर विचार आ रहा है, और ब्रह्मविद्या कहाँ ब्रह्मविद्या के है ही नहीं, आप मतलब जो इसको जोड़ रहे हैं तो उसे खंडन करने के लिए शास्त्र आतक केचित वर्ण जयंती, यहाँ कुछ केचित में भरती प्रपंच और उनके अनुयायी वे लोगों का कथन क्या करना है, ग्रहाधिग्रह से सब प्रयोजक विनाशी किया न मुच्छत है, उनका कहना है ग्रहाधिग्रह और सब प्रयोजक जो कर्म है निर्णय होगा कर्म ही प्रयोजक है, वो प्रयोजक सही तो नष्ट हो जाएगा था विद्या तो नष्ट नहीं हुई अतः मुक्ति नहीं होगी, उनका कहना है कि भले ग्रहाधिग्रह रूपाय मृत्यु और उसका प्रयोजक जो कर्म है इनका नष्ट होने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती, और आपने कहा मोक्ष होता और वो मोक्ष जो है ग्रहाधिग्रह के उसी प्रकार जिसे प्रदीप निर्माण हो जाएगा ऐसा अपने कहा, लेकिन उसको नहीं मानते, सिद्धांत पक्ष था तीन पंक्ति आप पूर्व पक्ष आरम्भ होता है यहां से करते कि नहीं नहीं ग्रहाधिग्रह रूपा मृत्यु वह सब प्रेजक कर्म सहित विधि विनाश उनका नष्ट किए जाने पर भी सीधा निश्चित रूपेण न मुच्यते मुक्ति नहीं हो सकती, क्यों क्योंकि आप पूर्व ब्राह्मण के क्या कहा था नाम अवशिष्ट, नाम है का मतलब अविद्या है, अतः अविद्या जब तक तो मुक्ति का प्रसंग ही, अरे ये ब्राह्मण विद्या का अधिकारी का नाम मात्र अवशिष्ट है, बाकी सब मोह भंग हो चो ग्रहाधिग्रह नहीं है, प्रज कर्म भी नहीं कर्म भी नहीं है व्यवहार अधिग्रह भी नहीं है, इन सबसे रही तो कर केवल नाम रूपी उपाधि से विशिष्ट अविद्यावान व्यक्ति है वह व्यक्ति ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, ये बात इसमें प्रतिपादन किया गया है ऐसा पूर्व पक्ष का आशय। नामावशिष्ट अविद्या भूषण स्थानीय या व्यवतिष्ठ स्वात प्रभु या व्यवतिष्ठ है ऐसा हमें कर लेना, मूल बाद में करेंगे, हमने कहा ना ये अवतरणिका चल रही है, सिद्धांत अवतरणिका हो गया, अब पूर्व पक्ष अवतरणिका खंडन करके फिर मंत्र में प्रवेश करेंगे। नामावशिष्ट कैसे नाम से अवशिष्ट व्यवतिष्ठते, नामावशिष्टो व्यवतिष्ठते, नाम से विशिष्ट अवशिष्ट अवशेष भूता नाम से युक्त होकर के रह रहा है। कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है वो बता रहे हैं। देखो अविद्या रूपी, इन अविद्या कैसी है, ऊषभूमि हो गई है ना, वो ऊषभूमि क्यों है, सबसे श्यामला नहीं है वो, क्यों, क्योंकि ग्राहिक ग्रह नष्ट हो गया, उसका प्रयोजक कर्म भी नष्ट हो गया, ग्राहिक ग्रह और कर्म का नष्ट, ग्राहिक ग्रह इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संबंध है, सब कुछ खत्म, उसे जन कर्म भी खत्म, अतएव जो है अब भूमि क्या हो गया, फसल देने लायक नहीं रह गया। इसलिए अविद्या ऊषर स्थानीय या अविद्या, वो अविद्या कहाँ है, स्वास्थ्य अपने से ही पैदा कर दिया गया, स्वात्म प्रभव या अच्छा, और प्रभव या नाम अवशिष्टो व्यवतिष्ठते, ऐसा लेकिन वह नाम से विशिष्ट व्यक्ति अभी परमात्मा नहीं है, परमात्मा न परिच्छिन्न, परमात्मा से अलग भी है, परिच्छिन्न नहीं व्यावर्तन या तात्पर्य, अभी ब्रह्म नहीं हुआ, ब्रह्म से भिन्न जीव ही है अभी भी, भले ग्रहाति ग्रह नष्ट हो गया, वैसे पड़े कर्म नष्ट हो गया, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा उसको, किंतु अभी परमात्मा ब्रह्म नहीं हुआ, परमात्मा से व्यावर्तन तो भोग प्राप्त हो रहा हूं, नहीं वो भी नहीं, जो कर्म निरूपी निमित्त नहीं रहा है तो भोग कहां से मिलेगा, इसलिए भोज्य जगतो व्यावर्त, भोग्य जगत से जो व्यावर्त होता उससे भी अलग, क्यों, उच्छिन्न काम कर्मा, क्योंकि उच्छिन्न सकल कामनाओं का निरूपक करो वाला है वो, अतएव अंतराल बीच में पड़ा हुआ है, ना अविद्या में डूबा है वो, ना उधर विद्या में जा पाया है, बीच में लटक गया त्रिशंकु जी से, उसी की कथा इस ब्राह्मण में हो रहा है। अविद्या है अभी, काम कर्म बीज खत्म हो गया, बीज नहीं है, ऊषर भूमि रह गया, और विद्या भी नहीं मिली है, अजय अविद्या रूपी ऊषर भूमि पड़ा हुआ है, उसे विशिष्ट होकर के रह रहा, क्यों, अविद्या रूपी ऊषर भूमि है क्या, फिर क्यों नाम रूपी एक उपाय बैठा, उससे विशिष्ट होकर के यह जीव न तो मुक्त है पूर्ण रूपेण, न तो पूर्ण रूपेण बंधने पड़ा है, एक अंतराल अवस्था मान लिया, अंतराले व्यवतिष्ठ तादृश अंतराल अवस्था में त्रिशंकु जो लटका पड़ा हुआ है, उसके लिए परमात्मिकत्व दर्शन द्विदर्शनम अपरेतव्यम इत्यतः परम परमात्म दर्शन आरब्धव्यम इत्येवं अपूर्वगाख्य मंत्राल अवस्थां परिकल्प्य उत्तर ग्रंथ संबंधम केचित् कुर्वन्ति, कहते हैं ऐसे जो ये विद्या के अधिकारी है, वास्तव में यही ब्रह्म विद्या के अधिकारी है, ऐसे के प्रति परमात्मिकत्व दर्शन रूपा ब्रह्म विद्या के द्वारा भेद दर्शन रूपा जो संसार ज्ञान को अपनेतव्यम अपनयन करना चाहिए, इस भाव से इति अतः परम, इसलिए इस पूर्व जो प्रथम ब्राह्मण के अनंतर या द्वितीय ब्राह्मण में परमार्थ दर्शन आरब्धव्यम, परमात्म दर्शन को आरंभ करना चाहिए, इत्येवम् अपूर्वगाख्यम्, इसलिए उन्होंने क्या किया, बीच अंतराल अवस्था में रहा जा रहा है, फिर वो उस अंतराल अवस्था में उसका रहने का आदर क्या है, एक अपवर्ग नाम का अंतराल अवस्था उन्होंने कल्पना किया, जिसमें अवर्ग नहीं है, एना भी मुक्त भी नहीं है, आप फलादि भोग नहीं हो रहा है लेकिन मुक्त भी नहीं, ऐसे अपवर्ग नाम का एक अवस्था विशेष बीच में मान, बंध और मुक्ति इन दोनों के बीच में एक अपवर्ग नाम की अवस्था, उस अवस्था में रहने वाला ही ब्रह्म विद्या के अधिकारी है, और उसको ब्रह्म विद्या के द्वारा जो द्वैत का अपनयन करने के लिए अगला आरंभ करना चाहिए, इस भाव से अगला आरंभ हुआ है, उत्तर ग्रंथम संबंधम, उत्तर ग्रंथ की ऐसी परिकल्पना करके अगले ग्रंथ में प्रथम ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण, उत्तर ग्रंथ हो गया दूसरा ब्राह्मण, पूर्व ग्रंथ के साथ इसका संबंधम कुर्वंती संगति को केचित मैंने भरत प्रपंचादियों ने व्याख्या किया है। तत्र वक्तव्यम हम उनसे पूछते ठीक है भाई, ये जो तुम बता रहे हो जिस प्रकार तुमने वर्णन किया है परमात्मा से व्यावृत भी है, काम कर्म बीज भी नहीं है, अविद्या भी बना हुआ है, ये है कौन ही चढ़िया अभिलक्षण, किसने रखोगे इसको? हमने तो हिरण्यगर्भ नाम सुन रखा है, समष्टि व्यष्टि कहाँ रखोगे इसको? समष्टि में है वो, व्यष्टि में है कि कहाँ है वो? इसे विकल्प उठाएंगे। सबसे पहले पूछेंगे समष्टि भूता हिरण्यगर्भ से अलग है क्या? जो हिरण्यगर्भ से प्रसिद्ध अविद्यमान भी है ही है, उससे अलग है क्या ये? वो भी सत्य काम आप्त काम वगैरह है, ऐसे काम कर भी सहित होगी। इसे पूछे तुम्हारे लक्षण तो लगभग घट रहा है हिंड कर दो, जिस प्रकार का तुम वर्णन कर रहे हो। इसे पहले तुम सब पूछना चाहेंगे कि क्या ये हिरण्य गर्भ से अलग है? अच्छा अलग है तो मान लो अलग है, अलग पक्ष में भी कल खड़ा करूंगा, पूछूंगा तो उसे अलग में भी वो जिंदा है कि मरा है? जिंदे रहते वक्त इस अवस्था को प्राप्त किया हुआ है या करते करते उपासना करते मरने के बाद हिरण्य गर्भ के सदृश वाला एक अंतरा अवस्था को उसने मरने के उत्तर कल प्राप्त किया हुआ? हिरण्य गर्भ नहीं है वो, हिरण्य सदृश है वो केवल, इसलिए व्यष्टि भाव में रह रहा है, समष्टि भाव तादात्म्य अपन नहीं है, और व्यष्टि भाव में भी वो मरणोत्तर काल में है या जीवन काल में, ये दो विकल्प। और इन्हें कहोगे अन्य नहीं है, आपका क्या है? हिरण्य गर्भ से अनन्य हो गया है, उसका नाम ही अंतराल अवस्था का हो गया। तो तीनों ही विचार में तुम्हारा व्याख्या संभव नहीं है। पूर्व जितना कथन किया है नामावशिष्ट अविद्या से अविद्या रूपी कारण से जन्य नाम रूपी कार्य मात्र अवशेष से विशिष्ट परमात्मा से भिन्न काम कर्म आदि बीज से रहित ऐसा अंतराल अवस्था वाला कोई यही तीन के लोग कोई चौथी परिकल्पना नहीं हो सकती। या तो हिरण्य गर्भ है अथवा हिरण्य गर्भ से भिन्न है तो वह भी एक विलक्षण अंतराल अवस्था वाला हिरण्य गर्भ के सदृश अवस्था वाला जीवित है या तो मृत। ये तीन विकल्पों में से कोई विकल्प संभव नहीं है ये बताएंगे। तत्र वक्तव्य विशीर्णेश कर्णेश विधेयस्य मृतस्य पला ले भिन्न होता हुआ मरा हुआ विशीर्णेशु करणेशु विधेय विदेहस्य परमात्म दर्शन श्रवण मंडल ध्यानानि कथम इति वक्तव्य। मैं से पूछूंगा ऐसा व्यक्ति श्रवण निध्यासन कैसे कर सकता है? मर गया है, हिरण्यगर्भ का सदृश है, हिरण्यगर्भ भी नहीं है, हिरण्यगर्भ का सदृश है भिन्न होने के नाते, और मर भी गया तो कोई ग्राह ग्रह है नहीं, फिर शरण मंडित ऐसा कैसे करेगा? एक तरह से स्तब्ध बुद्धि वाला है, इसे बेहोश आदमी होता है, बेहोश अविद्या तो है, उसका नाम भी होगा लेकिन जो है काम कर्म भी कुछ नहीं दिख रहा है, ग्राह ग्रह कार्य नहीं कर रहे हैं और ब्रह्म भी नहीं हुआ रखा, समष्टि भी नहीं गया है अभी, बेहोश अवस्था वाला जैसा स्थिति है एक तुम उसी स्थिति मान लिया इस मरे हुए को, वो आदमी कैसे शरण निधि आसन करेगा? कहेंगे आप समझते उसके समन्वित प्राण से नाम मात्र उसमें समन्वित प्राण है, वो विशिष्ट प्राण नहीं है, समवशिष्ट प्राण प्राण एक ही भूत कर रहा है जिंदा जिंदा है नाम भी है तब भी नहीं हो सकता। आगे क्या बोल रहे हैं पूर्व मंत्र में क्या था? मृत शीते मंत्र बोल रहा है, मृत शीते क्यों बोला? इसे कहते नाम मात्र अवशिष्ट से अधिकार विद्या शिष्य नीचे तो गांधी ने इसे विकल्प को दिया हिरण्य गर्भात अन्यो अनन्यो वा विद्याधिकारी, आगे ना अन्यो अनन्यो वा प्रथमे अपि माने अन्य अपि अन्य पक्ष में मृतस्य जीवत मृत का ले रहे हो जीवित का ले विद्याधिकारो विवक्षितया पृछति तत्र कथम इति वक्तव्य। उसे भी सबसे पहले वाले लिए ना मृत वाला उसे आक्षेप स्पष्ट करने के लिए समुपनीत प्राणसी नवमात्र वशिष्ठस्य तैरुच्यते तैरवनि वर्त प्रपंचाद विचति चेत उसे प्रमाण किया उनको ऐसे कहने में मृतस्यति इति उक्तम। तो सिद्धांत जो बताइए होली मनोरथे नापेतुपायित नष्ट मानसिक कपोल कल्पना के द्वारा दिया किसी भी प्रकार युक्ति के जाल बिछा करके भी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते जिसके पास कोई इंद्रिय आदि नहीं है काम कर्म आदि बीज नहीं है हिरण्य गर्भ भी नहीं है माया को अपना अधीन रख लिया हो ऐसा भी नहीं और मर भी गया हो और वह शरण मंडित ध्यान करके मुक्त हो जाएगा ये बात तो हमारे समझ में क्या आएगी नहीं ना कोई समझा असंभव। ये श्रवण करने की इंद्रिय चाहिए ना भाई ग्रह चाहिए ग्रह और अतिग्रह के बिना कैसे श्रवण मनन करोगे। विद्या का अधिकारी मानना है तो उसके साथ श्रवण इंद्रिय तो चाहिए कम से कम ठीक ठीक सुनने वाला। कोई ग्रह अधिग्रह नहीं है बोल दिया आपने वो नष्ट हो गया फिर कहां से वो श्रवण ध्यान करेगा। इसलिए आप इस बात को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जो मृत हो अंतराल अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति हो ग्रहाधिग्राह से रही तो काम कर्म बीज भी न हो परमात्मा से अलग भी हो माने हिरण्य गर्भ से अलग भी हो वो व्यक्ति कभी भी श्रवण निध्यासन आदि कथन कर ही नहीं सकता अति इसको उपाधि किसी प्रकार से नहीं कर सकता। अब चलो जीवन ने वह तपुर पक्षी अब दूसरे व्यवस्था में आ गया विकल्प अथ जीवन ने विद्या मात्र आवश्यक भोज्य दपावृत्ते की परिकल्पित करूंगा भाई जीवित ही है वो अविद्या मात्र स्वभूता स्वकार्यभूता नाम से रूपया अवशेष से विशिष्ट है और लेकिन ग्रातिग्राज सभी भोज्यों से अपावृत भी है परमात्मा से अलग भी है इत्यादि जो पूर्वोक्त व्याख्या व्याख्या बाकी सब ग्रहण करूंगा यदि परिकल्पित ही यदि ऐसा परिकल्पना करोगे सिद्धांत पूछता है तब तो क्यों निमित्त मिति वक्तव्य अरे कौन सा निमित्त को लेकर टिका है क्या निमित्त है उसके पास जिंदा रहने का टिका है जिंदा रह रहा है बोल रहे हो जिंदा भी है वो ग्राह इंद्रिया भी नहीं कुछ भी नहीं बड़ा लक्षण है ना ये उसकी कल्पना पत्थर जैसी हो गई है ना इसे पत्थर हो वो क्या है वो हिरण्य गर्भ से अलग है उसकी अपनी कोई काम करूं कुछ नहीं इंद्रिया विंद्रिया कुछ नहीं है क्या कुछ ग्रह अधिग्रह नहीं है काम कर्म बीज नहीं है हिरण ग्रह से अलग भी है और जिंदा भी पत्थर भी जिंदा है ना मानते कि नहीं भाई सभी में जीव है तो पत्थर भी जिंदा है बोलते भी जीवित पत्थर है इसी जगह वो बढ़ता भी है पत्थर बढ़ता भी है वो सिद्धांत वैज्ञानिक भी मानते हैं। ऐसी अवस्था वाला पत्थर जैसी दिशा वाला जड़ बुद्धि वाला कोई है आप मानोगे ना वो भी है तो सही चलो बताओ किम निमित्त अस्ति। अब पूर्व पक्ष है समस्त द्वैत एकत्वात्म प्राप्त निमित्त अरे मोक्ष प्राप्ति के लिए बैठा हुआ है रहने का निमित्त क्या एक ही है वो मिलेगा लड्डू मिलेगा इसलिए बैठे हैं क्या करें मिले ना मिले बात अलग है जिंदा रहने का निमित्त जो कर्मादि नहीं है जिंदा रहने का निमित्त क्या है समस्त द्वैत एकत्वात्म प्राप्ति निमित्तम समस्त द्वैत हो गया कौन है सारा जयष्टि इनके तत्व कहा है हिरण्य गर्भ में उस हिरण्य गर्भ पद प्राप्ति निमित्त तक उसकी जीवितता है क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं यहाँ समस्त द्वैत एक तत्व से ब्रह्म ज्ञान नहीं समझना समस्त द्वैत हो गया वेष्टि उनकी एकत्व है जिसमें ऐसा हो गया हिरण्य गर्भ वो हिरण्य गर्भ पद प्राप्ति निमित्त से वो बैठा हुआ एक दिन मुझे हिरण्य गर्भ प्राप्त प्राप्ति होगी ऐसी भाव के कारण जीवित रहा ऐसे मान को ये भी नहीं यदि ऐसा कहा उचित पूर्व में निराकृत ये बात हम पहले प्रथम अध्याय इस आरण्य के हिसाब से तीसरा अध्याय उपनिषद के हिसाब से प्रथम अध्याय में बहुत विस्तार से विवेचन शास्त्रार्थों के हो चुका है प्रत्येक प्रपंच के वहां पर मैंने इस विषय का खंडन कर चुका हूं इसलिए भाष्कर कहते हैं तत्पूर्व में व निराकृत 555 आदि प्रश्न में 626 पढ़ रहे हैं 555 पृष्ठ में देखा विस्तार से खंडन बाबर्दे प्रपंच का विचार आया था और खंडन किया हुआ कर्म सहित द्वैतत्व आत्मदर्शन संपन्न विद्वान समवनीत प्राणो जगदात्म हिरण्यगर्भ स्वरूप प्राप्त असमित प्राण भोज जीवन व्यावृत निरंतर परमादर्शन क्योंकि जो है कर्म सहित द्वैकूपा जो हिरण्यगर्भ की उपासना से आत्म साक्षात्कार विद्वान मरने पर प्राणों के प्रलीन होने पर या तो जगदात्म भाव को प्राप्त होगा अथवा हिरण्यगर्भ स्वरूप को प्राप्त होगा, बताओ क्या होगा वो? उसी की उसका क्या पूर्व में निराकृत बोल दिया ना, पहले निराकृत का ही थोड़ा समरी दे रहे, पहले शास्त्रार्थ खंडन जो हो चुका है भूल गए होंगे ना, भूले ही कहां थे भी नहीं मालूम था, हमने पन्ना नंबर बता दिया तो इसी ने भाषकर को भी पता है पढ़ने वाले कैसे होते हैं, सब भूल ही जाते कहां क्या बोला गया किसको मालूम ही नहीं रहता है, तो इसी ने वो वहां का सार दे सारांश दे रहे हैं, हमने वहां बता दिया है तुमको कर्म सहित द्वैतेकत्वात् दर्शनीय कर्म समुचित उपासना के द्वारा द्वैतेकत्व माने हिरण्यगर्भ उपासना, कर्म सहित हिरण्य कर्म सापेक्ष हिरण्यगर्भ उपासना के द्वारा संपन्नो जो विद्वान है वह मृत समवनित प्राणो और मरने के बाद अपने स्वस्थ प्राणों के स्वरूप में लयन करते हुए दो में एक पद को प्राप्त करेगा या तो विराट हो जाए ना, विराट के साथ तादात्म्य हो जाए पूरा जगदात्म बन जाएगा वो, अथवा हिरण्यगर्भ जो स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य कर लेगा, अथवा हिरण्यगर्भ रूप का स्वरूप जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ तादात्म्य कर लेगा, दो में एक फल मिलेगा उसको, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलने वाला, मोक्षा से होगा। जो कर्म से जो उपासना कर रहा है वो भी कर्म सापेक्ष उपासना कर रहा है, उस व्यक्ति को या तो जगदात्मत्वम अथवा हिरण्य स्वरूप मरने के बाद यदि है फल है तो, और जिंदे फल की बात कहोगे तो असमित प्राणश्चित भोज्य जीवन व्यावृत्त, और यदि सांसारिक विषयों से जीवित रहते हुए विरक्त हो जाता है, विरक्त सन परमात्म दर्शन अभिमुख परमात्मा के दर्शन अर्थात ब्रह्म विद्या की ओर अभिमुख हो सकता है, ये फल हमने पहले निर्णय किया। अतएव जो है तुम्हारी जो व्यवस्था बनती नहीं है, भयम एक प्रयत्न निष्पाद्य साधन द्रव्य, और जैसे तुम कह रहे हो कि एक प्रयत्न के निष्पाद्य दोनों फल प्राप्त कर लेगा, एक प्रयत्न निष्पाद्य साधने न एक प्रयत्न निष्पाद्य जो कर्म समुचित उपासना रूपी एक साधन के द्वारा दोनों फल मिल जाएगा, वो हिरण्यगर्भ प्राप्ति को भी प्राप्त हिरण्यगर्भ स्वरूप को भी प्राप्त कर जाएगा और फिर प्रविद्या भी प्राप्त करेगा, दोनों होगा, ये नहीं हो सकता। यदि वह कर्म समुचित उपासना हिरण्यगर्भ को पद को प्राप्त कराएगा तो ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त करा सकता, और यदि हिरण्य ब्रह्म ज्ञान की ओर तुम्हें विमुख कर दिया उस कर्म ने उस उपासना ने फिर तो वो तुम हिरण्यगर्भ को प्राप्ति नहीं कर सकता, एक साधन एक फल ही दे सकता है दो फल नहीं दे सकता, नहीं तो बाकी में दोष हो जाएगा। यही समझा रहा है कि देखो हिरण्यगर्भ प्राप्ति साधन चेत न तो व्यावृत्ति साधन, यदि हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन का वर्णन कर रहे हो फिर तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति से व्यावृत्ति नहीं हो सकती, उससे विरक्त नहीं हो सकता, ब्रह्म विद्या के अभिमुख नहीं हो सकता, परमात्मा विकरण से भोज्य व्यावृत्ति साधन चेत, और यदि कहोगे संसार से विरक्त होकर के परमात्मा विमुखीकरण से साधन चेत परमात्मा की ओर अर्थात ब्रह्म के ओर अभिमुख करने का साधन बनेगा कौन? कर्म समुचित उपासना। यदि ऐसे कहते हो तो पद प्राप्ति का साधन नहीं, या तो आपका किया हुआ सारा कर्म और उपासना इन लोग भी फलों को प्राप्त करा सकता है या तो विमुख कर सकता है, दो में एक होगा, आप कर्म सूचित उपासना कर रहे हैं और उस कर्म सूचित उपासना कर्म निरपेक्ष उपासना भी हो किसी भी के द्वारा आपको दोनों मिल जाएगा, ब्रह्म विद्या भी मिल जाएगी हिरण्यगर्भ भी मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि परस्पर दोनों विरुद्ध है, ये बात समझा चुके। फल प्रापक है साधन वो, फिर अविद्या के अंतर्गत है वो, अविद्या का विषय है वो, अविद्या सूत्र का विषय है वो, और जो ब्रह्म विद्या प्राप्त कराएगा ऋषि से विद्या का विषय बनता है, वह फल प्राप्ति का प्रसंग ही नहीं सीधा मोक्ष है। इसलिए परस्पर जो विरुद्ध वस्तु है वो फल प्राप्ति अविद्या के अंतर्गत है, मोक्ष प्राप्ति विद्या का विषय है, और दोनों का एक साधन नहीं हो सकता। इसलिए वायु एक साधन दो में काम करेगा, जो कर्म सहित उपासना हो चाहे कर्म निरपेक्ष उपासना हो, केवल उपासना हो, किसी प्रकार की चीज हो, वो दो में काम कर देता है। वो जनसंसायमान वहां सब क्या चाहते हो, आप संकल्प के अनुरूप आप चाहते हैं मेरा अंतकरण शुद्धि करे, ये सारी मेरा कर्म स्थान करोग और सारा मेरी उपासना ये क्या करें, मेरे अंतकरण शुद्धि करें ताकि मैं प्रवृत्ति को प्राप्त मोक्ष प्राप्त कराऊं। यदि ये संकल्प है तो वही उसको फल मिलेगा। फिर आप ये सोचें ये मिले और स्वर्ग मिले, भुक्ति मुक्ति प्रदायक, ये सब की स्तुति मानते हैं, तो भुक्ति मुक्ति दोनों का लफड़ा नहीं चलेगा। वह साधन या तो मुक्ति दे सकता है या तो भुक्ति दे सकता है। यावत जीवन मुक्ति भुक्ति ही मरणोत्तर मुक्ति ही, ये भी नहीं हो सकता, ये भी खंडन कर रहे, ये भी कल्पना मत करो। तुम्हारा कर्म तुम्हारी उपासना जो है जीवन पर्यंत धन दौलत ऐश दे और मरते के बाद सीधा मोक्ष दे दे, ये नहीं हो सकता है। वह साधन या तो यहाँ जीते जी भोग देगा, मरने के बाद वह भोग ही देगा। जो जीते जीत में विद्या अंतर विद्या दे रहा है वही मरणोत्तर काल में जाकर विदेह मुक्ति को दिला सकता है, उसे पूर्ण नहीं सकता। दोनों में एक हो सकता है, दोनों एक कर्म का फल नहीं हो सकता। नहीं यद गति साधन तद गति निवृत्ति रहे, जो गति का साधन होगा वो गति के निवृत्ति का साधन कभी नहीं हो सकता। अतः तो पूर्व कहता है ऐसा करो छोड़ो, वो हिरण्यगर्भ हो गया, हिरण्यगर्भ से भिन्न का द्वार पक्ष खंडन हो गया ना, हिरण्यगर्भ से वो भिन्न यदि है मानी वेष्टी यदि है, वेष्टी में भी दो पक्ष था मरा हुआ या जीवित, दोनों में खंडन हो गया, दोनों पक्ष में वो विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। यदि तुम फल प्राप्त अगर तो मरने के बाद हिरण्यगर्भ हो गया है, हिरण्यगर्भ होने के बाद वो ब्रह्म विद्या चाह रहा है, तो फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग के हमें क्यों उपदेश दे रहा है, सारे श्रुति बेकार। यो देवानाम यो मनुष्यानाम यो तथा ऋषि नाम, ये जो मंत्र कहा वही प्रदारणा का पहले 4, 9, 8, 9, 10 वगैरह में बेकार हो जाएगा। जो व्यक्ति हिरण्यगर्भ बनेगा वही विद्या का अधिकारी होकर के मुक्त हो जाएगा, और हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त नहीं करेगा, विद्या का अधिकारी ही नहीं, तो खाए को उसको उपदेश दे रहे हो, अतः ये पक्ष भी खंडन हो जाता है। उसका पक्ष भी देखिए सुन रही, अतः मृत्वा हिरण्यगर्भ प्राप्य तथ संगीर प्राण नाम आवश्यक परमात्म ज्ञानी यदि क्रिय रहे, तो हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त रहेगा। मरने के बाद या कर्म समुचित उपासना किया, उपासना करने का बदौलत वह हिरण्यगर्भ की पद की प्राप्ति कर ली, प्राप्ति करने के बाद समवनी तो प्राण वाला होकर के नाम तो शेष रह गया, अर्थात सकल ग्राह ग्रह काम कर बीच से नष्ट हो गया। समवनी तो प्राण का मतलब है लय कर दिया गया प्राण को, अर्थात ग्राह ग्रह कर बीच नष्ट हो गया, नाम मात्र शेष रह गया, ऐसा व्यक्ति वह हिरण्यगर्भ अब परमात्मा ज्ञान विकास प्राप्त कर रहा है। तो अस्मादादि अर्थम परमात्मा ज्ञान उपदेश नर्थक श्वेत केतु को उपदेश हुआ, नारद जी को सब बेकार है कि नारद हिरण्यगर्भ नहीं है, श्वेत केतु हिरण्यगर्भ भाई नहीं, उनको क्या उपदेश दे रही हो, मैत्री के हिरण्यगर्भ थी गर्भिणी में ही थी बेचारी, उनके बच्चे नहीं हुए थे, उन्हें कहते हैं तो बच्चे हुए माना गया, अन्य प्राण में कथा आता है मैत्री का कोई संतान ही नहीं, वैसे भी गर्भिणी नहीं हुई थी, हिरण्यगर्भ कहा, वो हिरण्यगर्भ ही नहीं थी, वो तो साधारण औरत थी। अब वो उनको उपदेश कैसे हुआ, यदि हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति उत्तर काल में ही आप विद्या के अधिकारी बनोगे तब पूर्व काल में उपदेश देना इसे कहते हैं तथा अस्मदाद्यर्थम परमात्म ज्ञान उपदेशो अनर्थक सर्वेशा प्रविद्या पुरुषार्थ उपदिशते, और श्रुति तो एकदम इतना जो है खुला खुला इतने दयालु कृपालु इतना जो कंजूस है नहीं कहीं भी, किंचित भी कंजूसी नहीं किया, अपने का मंदाज मंदाधिकारी को भी कृपा कर रही है, श्रुति ऐसी विलक्षण है, सबको देने को तैयार है। सर्वेशाम ही ब्रह्म विद्या पुरुषार्थाय उपदिशत है, ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ साधन उपदेश कर रही है श्रुति, जैसे तद्यो यो देवानाम इत्यादि श्रुतिया इति श्रुति स्पष्ट है। इसलिए शास्त्र समाप्त करते हुए कहते तस्मात् अत्यंत निकृष्ट, ये जो भद्रे प्रपंच की परिकल्पना है ना, ये परिकल्पना अत्यंत घटिया कल्पना, शास्त्र बाह्यम कल्पना, कल्पना शास्त्र बाह्य परिकल्पना है, उनकी अपनी कपोर कल्पित परिकल्पना, प्रकृत छोड़ो उसको और वापस लौट दिए। अब हम अपने मंत्र में पहुंचे प्रकृतम वर्तिष्या। तत्र केन प्रयुक्तं ग्रहादि ग्रह लक्षणं मन्दनं इति निर्धारयसया आह। आगे जो बढ़िया दिला रहे सिद्धांत पक्ष को, इसीलिए ये जो अगला ब्राह्मण जो दूसरा ब्राह्मण जो आरंभ हो रहा है तीसरे अध्याय का उपरिश्लाम था लेना, आरण्यगर पंचम अध्याय का दूसरे ब्राह्मण का आरंभ क्यों किया गया, ग्रहादि ग्रह रूपा बंधन किस से प्रयुक्त हुआ है, केन प्रयुक्तं इति बंधनम निर्धारयसया, इसका निर्धारण करने की इच्छा है। यह अगला जो ब्राह्मण है वो आरंभ हुआ है, क्या ब्राह्मण था, ब्राह्मण ऐसा आरंभ होता है या चवल के होवाच यत्रासि पुरुष समृद्धस्याग्रं वागप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिश श्रोत्रं पृथिवीं शरीरं आकाशं मात्मा औषधीर्लोमानि वनस्पतीं केशाः अक्षुलोहितं चरेतश्च निधीयते त्वायं तदा पुरुषो भवतीति आहर सौम्य हस्तम आर्तभाव आवामेव इदस्य वेदिष्यावो न नावेद सजन इति तौ होत क्रम्य मंत्रयान चक्रादे तौ यदूचतुः कर्म हि वदूचतुः अथ यत् प्रशशकं सदुः कर्म हि वदत् प्रशशकं सदुः पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन इति ततोह जारकारवार्त भाग पर राम याज्ञवल्के होवाच आर्त भाग जरत्कारों का पुत्र ने कहा हे याज्ञवल्क्य जब यह पुरुष अपने सम्यक ज्ञान से ही सावय मृत पुरुष की वाक अपने अग्नि में लीन हो जाती है यत्र से पुरुष से मृतस्य मृत पुरुष कैसा है अभी सावय है अविद्यादि के पास अभी भी है नहीं ये मत समझो सावय मृत है उसकी इंद्रियां मरी नहीं है इंद्रियों का जो अभिमानी देवता जो अनुग्रह किए हुए थे अभी तक जिसके कारण से इंद्रियां काम कर रही थी वे देवताएं अपने अपने मुख्य स्वरूप विलीन हो गए जब यत्र अस्य पुरुषस्य इस पुरुष की मृत अवस्था में अग्निम वाक अप्येति अग्नि देवता का एक अंश यहां पर काम कर रहा था वो अंश ने क्या किया अपने अंशी रूप अग्नि में वापस लौट गया तो वाणी बोलना बंद कर गई आंख के लिए आदित्य का एक अंश आया हुआ है वो अंश के अनुग्रह के कारण से आंख जगत को देख रहा था पढ़ रहा था सब कुछ कर रहा था अब वो अंश वापस लौट गया मरने पर आदित्य में चला गया आदित्य क्या है आंख अपना काम बंद कर दी इस प्रकार से सारी इंद्रियों को बता रहे हैं अग्नि वाक अप्येति वाक से यहां आगे बताएंगे इंद्रियों को नहीं लेना इंद्रिय का अभिमानी या अनुग्राहक जो अंशभूता देवता देवता ही नहीं यदि देवता यहां आ गया सारा तो आप क्या करोगे फिर दूसरा कैसे चलेगा आप भी बोलते भी नहीं बोलते हो कि गुंगे सारे संसार ये मैं ही बोल रहा हूं ऐसे सब बोलते हैं ऐसे तो सब में सारे अग्नि कहां से चला जाएगा एक अग्नि देवता तभी कहना पड़ेगा उसके संकल्प मात्र से उसके अंश सभी में अलग अलग प्रविष्ट है जिसमें जो अंश प्रविष्ट है वो अंश वहां से वापस अंशी में आ गया और फिर जैसे शरीर प्राप्त करेगा वहां पर जो उद्भव होने लगेंगे उसकी इंद्रियां तब गोलक पैदा हो जाएंगे तब उसके अंश फिर वहां काम करेगा उसका अंश पहुंचेगा उधर ये नहीं कि हर जन्म में कोई जन्म जन्मांधी हो जाएगा हर जन्म में आपको चश्मा लगेगा कोई जन्म तो काम कर्माधीन है ना कर्म ही तो निर्णय करने जा रहे कर्म ही प्रयोजन है इसलिए कहते देखो वाणी कहा गई वाणी मने वाण्य विमानी देवतांश अपना द्रिरूपी अंशी देवतांशी में पहुंच गया इसी प्रकार से वातम प्राण प्राण घ्राणेन्द्रिय ये घ्राणेन्द्रिय भी वात में चला गया चक्षुरेन्द्रिय आदित्य में मन चंद्रमा में दिशाओं में श्रोत पृथ्वी में शरीर आकाशम आत्मा मने हृदयाकाश भूताकाश में औषधियां लोम जो है औषधियों में और वनस्पतियों में केश लोहित और रेत जल में, इस प्रकार सभी अपने अपने तत्त्व वस्तुओं के अभिमानी भूता अनुग्राहक रूपा अंश जो देवता अंश है वे अपना देवता रूपी अंशी में लीन हो गए। उस समय यदा तदा क्वायम पुरुषो भवति, तब यह पुरुष का आधार क्या होगा, क्या निमित्त टिका रह जाता है, फिर अगला जन्म ले लेता है, किसमें टिका हुआ उस समय में वो। आहार सौम्य हस्त हे आर्थभाग, हे प्रियदर्शन आर्थभाग, लाओ अपने हाथ लो आवा कथ क्या भेद, आवा में वही तो सिवे दिशा वो। बड़ी इस विषय की चर्चा हम दो ही करके आपस में निर्णय ले सकते हैं। न तो सजने न नौ एतत् सजने, सजने जन विषय के सभा मंडप में इसका निर्णय नहीं होगा, इसका भयंकर विवाद है। इतनी विवाद है, इतने मुंडे उतने मोती बिना आया, सब अपने अपना जो है हल्ला करने लग जाएंगे तो निर्णय ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है चलो हम दोनों ही अलग एकांत देश में जाते हैं, तुम अपना जितना पक्ष तुम जानते बोलो, हम उसको समझाते जाएंगे और तुम्हारे निर्णय भी पाएंगे। तब उतर उत्क्रम्य, तब उत्क्रम्य वहां से निकल करके बाहर चल के दोनों की दोनों और मंत्रयान चक्रा थे, दोनों निर्णय लिया। निर्णय क्या चिंतन की, तब वह यद उचित, उन्होंने जो निर्णय करके कहा तो यही था क्या, कर्म है ही उचित, अरे वो प्रयोजक कर्म ही है, ऐसे निर्णय। अतः प्रशंसा तू, और जिसकी प्रशंसा की जिसके कारण से जीव का बारंबार चक्र होता और ब्रह्मानुभूति पर्यंत उसको जाने का अवसर मिल रहा है, यदि कर्म ना हो तो अवसर नहीं मिलेगा, इसको जड़ीभूत होकर पड़ा रह जाता है। इसलिए जिसकी उन्होंने यदि प्रशंसा की है तो वो उन्होंने कर्म की ही प्रशंसा की है। और अंत में कहा पुण्य वे पुण्य न कर्म ना भवती पाप पापे रीति। फिर दोनों आ गए और उद्घोषणा कर दिया कि पुण्य न वही पुण्य पुण्यो वही पुण्य न कर्म ना भवती पाप पापे रीति। उसके बाद जरदकारों का पोता जरदकार वार्धवाद मौन हो गया।